Zdrabka Pop wpada w ręce, bo do zdrapania jest 200 tysięcy złotych. Kupujesz nową zdrabkę Pop w punktach Lotto i gra muzyka. Dołącz do graczy drapaczy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 18 marca, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Odnawialne źródła energii będą dalej rozwijane w Polsce, zapowiedział premier Donald Tusk. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Adama Z. od zabójstwa Ewy Tylman. Będzie czwarty proces w tej sprawie. Co czwarty nastolatek codziennie spędza co najmniej 7 godzin przed telefonem lub komputerem, wynika z ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej. Praktycznie, a nie ideologicznie, tak według premiera Donalda Tuska będzie działał rząd w sferze energii. Za cel stawia sobie energię dostępną, możliwie tanią, bezpieczną z punktu widzenia geopolityki. O szczegółach szef rządu ma mówić dziś w Gdańsku na konferencji Power Connect. Zbiega się to w czasie z apelami opozycji, by rząd zrezygnował z systemu ETS. Donald Tusk powiedział, że odnawialne źródła energii będą dalej rozwijane w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej. Podkreślał, że jest to bezpieczne, tanie i rozproszone źródło energii. OZE, tak poza wszystkim, to jest najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. W tej sprawie do szefa rządu napisał też prezydent Karol Nawrocki. Premier uważa, że to polityczne działanie. Tym wszystkim, którzy uważają, że ETS to taki sretes, że użyje języka obowiązującego dzisiaj w opozycji, nie, to nie jest proste, to wymaga bardzo skomplikowanych i bardzo pomysłowych działań. Na szczęście mamy ekipę, która potrafi to rzeczywiście w Europie załatwić. W konferencji w Gdańsku wezmą udział także między innymi minister energii Miłosz Motyka i minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa umorzyła częściowo śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej związanej z katastrofą smoleńską. Jednym z umorzonych wątków jest zaniechanie przez prokuratora generalnego wystąpienia z wnioskiem do Federacji Rosyjskiej o utworzenie wspólnego zespołu śledczego. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że nie pozwala na to sytuacja prawna. Rosja nie była stroną żadnej umowy międzynarodowej, żadnej konwencji, która by umożliwiała zakładanie tego rodzaju wspólnych zespołów śledczych. Zespołu śledczego również nie można było utworzyć na zasadzie wzajemności, a więc pewnej dobrowolności współpracy stron, ponieważ nie przewidywały tego przepisy rosyjskie. Śledczy umorzyli też wątek mówiący o działaniu na szkodę Polski poprzez odstąpienie od ustnej umowy o wspólnym prowadzeniu śledztwa przez polskich i rosyjskich prokuratorów. Będzie czwarty już proces w tej sprawie. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Adama Z. od zabójstwa Ewy Tylman. Sąd uznał, że mężczyzna powinien odpowiedzieć za nieudzielenie pomocy. Sędzia Diana Książek-Pęciak mówiła, że Ewa Tylman, wpadając do warty, żyła. Powołała się na opinię biegłych. Oskarżony, widząc, jak pokrzywdzona wpada do rzeki, miał prawny i moralny obowiązek udzielenia jej pomocy. Oczywiście trudno oczekiwać od oskarżonego, by w listopadzie nocą rzucił się do wody, zwłaszcza, że był nietrzeźwy. Należało jednak oczekiwać, że skoro oskarżony widział, jak pokrzywdzona wpada do rzeki, zawiadomi o zaistniałym zdarzeniu służby. Przed rokiem sąd okręgowy uniewinnił Adama Z. ze względu na naruszenie prawa do obrony oskarżonego. Podczas składania wyjaśnień Adamowi Z. nie towarzyszył obrońca. W serwisie Trójki kolejne informacje. Co czwarty nastolatek codziennie spędza co najmniej 7 godzin przed telefonem albo komputerem. W weekend to ponad 40%. Wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej i aktywności fizycznej młodzieży. Badanie wykazało także, że im chętniej nastolatkowie uprawiają sport, tym lepiej radzą sobie z higieną cyfrową, mówi dr Anna Nałęcz z WF. Badaliśmy związek poziomu aktywności fizycznej z takim obszarem samokontroli, czyli z nakładaniem sobie samemu ograniczeń w korzystaniu z technologii i na przykład czasu spędzanego przed ekranem. I tutaj rzeczywiście też ta relacja pokazuje, że czym lepsza jest aktywność, tym lepsza jest higiena cyfrowa. Eksperci podkreślają, że potrzebne jest też większe wsparcie dla nastolatków, wskazując m.in. na wprowadzenie do szkół edukacji zdrowotnej w zakresie higieny cyfrowej. Wiosną Trójka jedzie ekspresem. Od pierwszego dnia wiosny na naszej antenie w każdą sobotę od 10 do 13 Trójkowy Ekspres Pawła Kostrzewy. To powrót do audycji, która przez lata cieszyła się ogromną popularnością wśród słuchaczy, ale i polskich zespołów. Wokół audycji zbudowała się społeczność, organizowano koncerty, a nawet wydawano płyty. W nowej odsłonie pojawią się stałe cykle jak Wagon Pocztowy, w którym będą prezentowane listy od słuchaczy, Kolonia Brytyjska, czyli przegląd muzyki zza kanału La Manche, Amerykańskie Bezdroża, przeglądające rynek zza oceanu, czy Instytut Przebojów Nieoczywistych, czyli piosenek, które lubimy, a które jednak nigdy nie zdobyły szczytów list przebojów. Pierwsza audycja w sobotę 21 marca. Paweł Kostrzewa pracował w Trójce od 1997 do 2005 roku. Od poniedziałku do czwartku prowadził audycję Trójkowy Ekspres. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli wziąć pod uwagę, że sport pomaga z higieną cyfrową, to teraz ekspert i specjalista, nasz trójkowy sportowiec Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tylko powiem wychowanie przez sport. Przez sport. Kropka. Kropka. A teraz na początek tenis. Magdalena Fręch już na pierwszej rundzie zakończyła swój udział w turnieju w Miami. Polka przegrała z Amerykanką McCartney Kessler 6-2, 4-6, 2-6. Wcześniej Magda Linette pokonała reprezentującą Francję Rosjankę Warwarę Graczową 2-6, 6-2, 6-0. Mecz Polki z Francuską w pierwszym secie dwukrotnie przerywał padający deszcz, co wpłynęło na postawę Magdy Linette. Pod koniec tej partii, rzucając nawet rakietą, Linette wyładowała z siebie złe emocje i to zdecydowanie jej pomogło. Potrzebowałam jakiegoś dodatkowego bodźca, żeby ten stres z siebie wyrzucić i to mi było bardzo potrzebne. Gdzieś tam kosztem jakiegoś większego wybuchu złości. Mówiła Magda Linette, którą los w drugiej rundzie zetknął z koleżanką z reprezentacji Polski, naszą najlepszą tenisistką Igą Świątek. Z Miami Open pożegnała się niestety Magda Fręch, która w trzech setach przegrała z Amerykanką Kessler. Wolne na wierzchnie, cięższe piłki, zupełnie nie pod moją grę, także jest mi zdecydowanie ciężej tutaj rywalizować. Podsumowała Magdalena Fręch. Dziś w pierwszej rundzie na Florydzie zaprezentuje się będący ostatnio w bardzo słabej formie Hubert Hurkacz. Z kortu w turnieju Miami Open dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Piłkarze Sportingu Lizbona odrobili straty i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sporting w rewanżowym spotkaniu 1-8 pokonał u siebie po dogrywce Bodo Glimt 5-0. W pierwszym meczu portugalski zespół przegrał w Norwegii 0-3. Sporting w 1-4 finału zagra z Arsenalem Londyn, który wygrał w rewanżu 2-0 z Bayern Leverkusen. W innych spotkaniach Chelsea Londyn przegrała z Paris Saint-Germain 0-3. Awans PSG, dalej gra Real Madrid, który wygrał z Manchesterem City 2-1. Piłkarze Jagiellonii Białystok w końcu zdobyli 3 punkty. W zaległym meczu 16 kolejki Ekstraklasy Jagiellonia pokonała u siebie GKS Katowice 2-1. Szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec tak podsumował spotkanie. Na pewno miałem takie pierwsze odczucie na początku pierwszej połowy i w ogóle po pierwszej połowie, że wróciliśmy. No mieliśmy bardzo dobrą tą pierwszą połowę i wynik 2-0, uważam, ta bramka na 2-0 była kluczowa, mimo to, że mieliśmy też wcześniej sytuację, bo w drugiej połowie po zmianach trzeba przyznać, że GKS no miał więcej inicjatywy z piłką. Jagiellonia dzięki wygranej awansowała na drugie miejsce w tabeli. Dzisiejsza aura będzie bardzo przyjemna, kilkanaście stopni w większości kraju i słonecznie, chociaż skoro Państwo dziś chętnie aktualizują nam wieści pogodowe, czy to prawda, że w Karkonoszach wróciła zima? 22,7. Zapraszamy do reklamy. Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto. Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną. A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy. To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing. Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Przed nami ptasie pół godziny w porannej audycji. O wyjątkowym gatunku powiemy między innymi. Gatunku bardzo polskim. Tak polskim, że wręcz symbolicznym. Według mnie orła i bociana mogłyby zastąpić na przykład dzięcioł albo cały wiersz ptasiego radia. No, to by był symbol dość złożony. Nie chodzi o ptasie radio, nie chodzi o dzięcioła, chodzi o wodniczkę. a więcej za chwilę. Ela Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej. Odliczamy czas do wiosny. Ta astronomiczna rozpocznie się w najbliższy piątek. Ta kalendarzowa rozpocznie się w sobotę. No ale wiosna oznacza także te zjawiska, które oglądamy za oknami, między innymi ptaki i powroty ptaków. A któż więcej może o nich powiedzieć niż Stanisław Łubieński, autor Księstwa Ptaków na naszej antenie, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry. Laureat paszportu polityki także, ale to już by było podlizywanie się, gdybym to dodawał. Staszku, jak to jest z tymi ptakami? Patrząc na ich powroty, możemy już powiedzieć, że jest wiosna? Myślę, że spokojnie możemy już powiedzieć, że jest wiosna. Wiosna zaczyna się wcześniej niż zaczyna się wiosna. To znaczy jeszcze zimą wracają ptaki. I pierwsze ptaki, które się pojawiają, to są skowronki. Jeszcze w lutym leciały nad miastem nawet i słychać było takie zgrzytliwe głosy kontaktowe skowronków. Oj, bardzo trudno. No, trzeba je sobie jakoś wyobrazić, nie wiem jak. Poza tym gęsi to są ptaki, które właśnie w lutym gdzieś przez Polskę przelatują, marzec też, no to są takie sezony, po prostu jest okienko, w którym pojawiają się gęsi, potem lecą kaczki, potem lecą kolejne ptaki, ale... A dlaczego zawsze najbardziej patrzymy na bociany? Dlaczego to one są najważniejsze w tym... Ja myślę, że kulturowo jakoś te bociany są ważne, no bo jak wiadomo przynoszą dzieci, no i są takim oczywistym symbolem wiosny, bo one już przylatują, kiedy ta wiosna naprawdę jest w powietrzu. I powoli coś tam zaczyna się zielenić, chociaż niektóre bociany pojawiają się dosyć wcześnie, kiedy jeszcze na przykład śnieg leży. One mają wtedy trochę kłopot ze znalezieniem jedzenia, krótko mówiąc, więc bywają dokarmiane i to ma sens rzeczywiście, bo to im pozwala przetrwać. No ale chyba bocian jest po prostu uniwersalnie na Słowiańszczyźnie takim symbolem właśnie wiosny. Staszku, porozmawiajmy o wodniczkach. Mhm. Wodniczki to są całkiem poważne zawodniczki. Tak. Nieduże ptaszątka, mieszczą się w dłoni. Tak. I nie tak ma ich jest wiele na świecie, a mogłyby zastąpić bociana czy orła jako symbol Polski, bo najwięcej ich mieszka właśnie w Polsce. Tak jest, to prawda. Ciekawe jest to, że mówisz, że mogłyby zastąpić bociana, bo ja też mam takie poczucie, nawet kiedyś napisałem tekst o tym, że mogłyby od biedy być naszym godłem narodowym i zastąpić orła białego, który właściwie nie wiadomo jakim jest ptakiem. A patrząc na takie wyobrażenie heraldyczne orła białego, no to jest to prawdopodobnie nielot, bo ma trochę za krótkie skrzydła w stosunku do reszty ciała. Więc ta wodniczka jakoś tak byłaby dla mnie przynajmniej fajniejsza, bo ja staram się doceniać te drobne brązowe ptaki, które się nie rzucają bardzo w oczy. I tak jak wspomniałeś, wodniczka jest bardzo mała. Żyje w niewielu miejscach w Polsce, potrzebuje bardzo określonych tużycowisk i takich podmokłych łąk, więc to bardzo jakby limituje liczebność. Ona kiedyś była ptakiem powszechnie występującym w całej Europie, a teraz jest tak, że 85% populacji Unii Europejskiej mieszka u nas, więc została właściwie w Polsce i to jest taki ptak, dla którego przyjeżdża się do Polski na ptaki, nadbiebrze. Na oglądanie ptaków, dodajmy. Tak, tak, na oglądanie, absolutnie, na oglądanie ptaków i właśnie oglądanie wodniczki. Wodniczka jest taką perłą w koronie naszych ptaków. Ja pytam o wodniczki, bo jako Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków działacie bardzo prężnie i bardzo dzielnie, żeby te wodniczki zachować, żeby mimo statusu gatunku zagrożonego przetrwały. No i są sukcesy. Są sukcesy, które obserwujecie także wiosną, podejrzewam, tego roku. Tak, jeszcze one nie wróciły, więc jeszcze do końca nie obserwujemy tego, ale będziemy, mam nadzieję, obserwować. Wodniczka to jest właśnie ptak, który no, potrzebuje określonego siedliska i potrzebuje wody. I rok temu była duża susza i to na pewno wodniczkom nie pomogło. One niechętnie przystępowały do lęgów nad Biebrzą. No i to troszeczkę nam krzyżowało plany, no ale pracujemy nad tym, żeby te wodniczki miały gdzie wracać, więc tam wykupujemy tam grunty, żeby po prostu te wszystkie dobre miejsca dla wodniczek przetrwały i żebyśmy mogli mieć nad nimi pieczę. Ty mówisz o ich powrotach, nieco późniejszych niż w przypadku gatunków, które już obserwujemy. A ja sobie próbuję wyobrazić, jak taki malutki ptaszek mieszczący się w dłoni, niewielki, delikatny, kruchy wręcz na pierwszy rzut oka, jak on sobie radzi z podróżą z Afryki Zachodniej, bo jeśli się nie mylę, to tam udają się na zimę. Tak, tak, masz rację. I to jest ciekawe, bo właściwie jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy, gdzie one zimują. A to zimowisko jest tak samo ważne, jak miejsce, gdzie one się rozmnażają. Przylatują do Polski, żeby założyć gniazda, wychować młode. Ale te zimowiska w Afryce Zachodniej, w Senegalu, one też są kruche oczywiście i wrażliwe, więc jeżeli tam jest trudne są warunki, no to na pewno to wpływa na ich liczebność. Więc to jest bardzo ważne, żeby jedno i drugie miejsce było dobrze chronione. No i faktycznie zwracasz uwagę na ich taką kruchość. No bo wiesz, bocian taki potężny, to no sobie poradzi z tą podróżą, trochę schudnie najwyżej i przyleci taki lichy, mizerny, ale jakoś go wyratujemy. A ta wodniczka malutka, jak ona wraca te tysiące kilometrów? No właśnie, to są wielkie zagadki. Wiele ptaków, tych drobnych, odbywa imponujące podróże co roku, no ale po drodze musi się zatrzymywać, żeby nabierać sił, żeby odpoczywać, więc te wszystkie miejsca, gdzie się zatrzymują, no też muszą być monitorowane, no bo kiedy one znikną, kiedy tam coś zostanie wybudowane albo no po prostu zmienią się warunki, no to dla nich to będzie oznaczało no być może śmierć nawet, więc to naprawdę trudna sprawa z tymi drobnymi ptakami, które lecą taki kawał drogi, żeby do nas wrócić w maju. To jest podróż z przesiadką, tak byśmy to mogli nazwać. Tak, z wieloma przesiadkami, tak. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak to wygląda i jeśli chcą Państwo też sprawdzić, jak można wspomóc działalność Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, to ja polecam media społecznościowe właśnie OTOP-u. Tam mogą też Państwo sprawdzić, jak wygląda Stanisław Łubieński na przykład, bo się czasami pojawia także w tych mediach społecznościowych. To prawda. A ty masz typowy wizerunek takiego ornitologa, amatora, czy pasjonata, który chodzi z lornetką po szuwarach? No tak, jest taka część mojej osobowości na pewno w stroju kamuflażowym, ale kiedy obserwuję ptaki w mieście, to raczej wyglądam typowo jak folklor miejski wtedy. Tak, ale lornetka na ale szyi. Jest także. Stanisław Łubieński o poranku w Trójce, Staszku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A teraz piosenka dnia. Skocz ze mną do rzeki, czuję, że chcesz. Od kilku miesięcy czekamy na deszcz. Wylejmy cały potok słów i ten niewybaczalny ból. Ja będę tu, gdy zechcesz pójść. Lecz proszę wróć. Nie mamy sił już, nie mamy sił już, nie mamy sił, ale mieliśmy, by postawić mur. Lecz mimo poważnych nadużyć ciągle możemy go zburzyć. Ej, przecież jestem tu. Rzuciłem złe karty na stół i chciałbym się schować jak struś. I głowa mi pęka na pół, gdy znowu zadaję ci ból. Znów zadałem ci ból. Skocz ze mną do rzeki. Przychodzi zmierzch. Opowiem ci wszystko, choć pewnie już wiesz. Nie chcę czekać, aż wypełni nas trujący jad. Zabije nas, więc proszę skacz. Mam wyryte na skórze i nasze podróże. Dorobiłem się paru zmarszczek, złota, platyny, miliona podpisanych kartek. Powiedz mi, ile to warte, życie rzucone na stos. Moje marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł, co śpiewały ze mną na głos. Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem. przychodzi deszcz, gdy porwą mnie fale. Uratuj mnie. Wskocz ze mną do rzeki zgubionych serc. Wskocz ze mną do rzeki to nowy singiel Wojciecha Baranowskiego. Już nie Baranowskiego przez V. Dojrzałość dopadła pana Wojciecha. Zapowiada płytę, która ma być nowym otwarciem w karierze, więc czekamy. A skoro mamy wśród słuchaczy pana z Siemianowic Śląskich, który tak pięknie naśladuje gołębie... Cukru, cukru, cukru. I kosy... To może zmierzy się z tym skowronkiem, którego nie chciał naśladować Staszek Łubieński. Panie słuchaczu, 22 i 7 trójek. O proszę. Jeśli dobrze pamiętam, to Wojtek Baranowski zaczynał karierę w jednym z programów typu Talent Show i zaczynał właśnie od tej piosenki. A ta piosenka pasuje dziś idealnie. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin. Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. A, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin. Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Zobacz, Stasiu, soku. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. To czas na skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. W Białymstoku na jednej z posesji wylądowały balony z podczepionymi pakunkami, podobne do tych wykorzystywanych w ostatnim czasie do przemytu papierosów z Białorusi. Na miejscu zdarzenia przy ulicy Gajowej pracują policjanci, którzy ustalają, co konkretnie znalazło się w pakunkach. List prezydenta to propozycja, punkt do polskiego stanowiska w sprawie systemu ETS. Tak rzecznik rządu skomentował pismo Karola Nawrockiego wystosowane do premiera. Prezydent zaapelował w nim o podjęcie działań na rzecz odejścia od unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Adam Szłapka powiedział, że polski rząd od początku realizuje politykę, która ma zmienić podejście Brukseli w tej sprawie. Tania i dostępna energia. Odnawialne źródła energii mają fundamentalne znaczenie. Słyszymy, co mówią politycy, m.in. Czarnek, Prawa i Sprawiedliwości o odnawialnych źródłach energii. Tak, żeby Polska i Europa była konkurencyjna, musimy inwestować w odnawialne źródła energii. Jutro w Brukseli odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, który będzie dotyczył m.in. cen energii i systemu ETS. Szkocki parlament odrzucił projekt ustawy w sprawie legalizacji wspomaganego umierania. Ustawa uczyniłaby Szkocję pierwszym regionem w Zjednoczonym Królestwie, w którym takie przepisy by obowiązywały. Ustawa przewidywała, że osoby dorosłe w Szkocji, mające przed sobą pół roku życia lub mniej, mogłyby się ubiegać o pomoc we wcześniejszym zakończeniu go. W Polsce żyje ponad 4000 stulatków, najwięcej prawie 700 mieszka na Mazowszu, najmniej na Opolszczyźnie. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat to prawie 7000 zł brutto. Świadczenie wypłacane przez ZUS przysługuje osobom, które mają polskie obywatelstwo, ukończyły 100 lat i pobierają rentę lub emeryturę. Pełen serwis o 8:00. To w sumie logiczne. To świadczenie nie należy się stulatkom, którzy pracują, prawda? Bo co za dużo, to niezdrowo. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. O tym, że system kaucyjny w Polsce już działa, wie 88% Polaków, a 62% oddaje opakowania. Tak wynika z badania przeprowadzonego z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Recyklingu. Polaków do korzystania z systemu zachęca przede wszystkim chęć odzyskania kaucji. Krajowa Administracja Skarbowa ponownie ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod urzędy skarbowe. Są szczególnie aktywni teraz, kiedy rozliczamy się z fiskusem za ubiegły rok, mówi rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska. Prosimy właśnie o zachowanie szczególnej ostrożności, dokładnie sprawdzanie adresów mailowych nadawców, jak i również zwrócenie szczególnej uwagi na linki, które są zawarte w wiadomościach mailowych czy chociażby SMS-owych. Bo wykradzione dane osobowe mogą posłużyć na przykład do zaciągnięcia kredytów w imieniu ofiary. Utrzymująca się niestabilność w Zatoce Perskiej cały czas przekłada się na ceny surowców. Paliwa w Polsce nie zabraknie, ale problemem będzie jego koszt, uważa Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24.pl. Cena tych paliw powstających z drogiej ropy w najbliższych miesiącach będzie znacznie wyższa niż w ostatnim półroczu i to będzie miało przełożenie nie tylko na ceny paliw na stacjach, ale prawdopodobnie również na poziom inflacji, bo to będzie również przekładało się na koszty dostaw towarów czy całą logistykę. Ceny hurtowe paliw w Polsce są dziś najwyższe od grudnia 2022 roku. Wniosek o przeliczenie emerytury albo renty będzie można już składać elektronicznie przez portal EZUS. Jak mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to spore ułatwienie dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Klienci zgłaszali nam, że potrzebują takiego wniosku w formie elektronicznej i teraz już jest. Wniosek o przeliczenie emerytury lub renty, czyli formularz ERPO, można przesłać do nas bezpośrednio przez internet w portalu EZUS. To jest jeden z najczęściej kierowanych wniosków do ZUS, rocznie wpływa ich ponad 700 tysięcy. Wnioski składają osoby, które dorabiają do renty albo emerytury, albo odnalazły dokumenty, których wcześniej nie przekazały do ZUS-u. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,25. Prognozę pogody zaczynamy od centrum kraju. Z Kutna, Andrzej się kłania. Owszem, tutaj w Kutnie mgła jest nieobecna, słońce jak najbardziej i okrągły, 1 stopień wiosenny, także upału chwilowo nie ma. O Kutno, okrutne Kutenko, upałów to nam akurat nie potrzeba, a dzisiejsza aura będzie bardzo przyjemna, kilkanaście stopni szykuje się w większości kraju i będzie słonecznie. Czekam na wiadomość z Karkonoszy, czy ktoś potwierdza, że tam wróciła zima, 22,7. W góry, chociaż konkretnie w Tatry, wybierzemy się za chwilę w porannej audycji, Tatrzański Park Narodowy zatrudnił nowego strażnika. Nie jest to co prawda Chuck Norris, ale zadanie ma ważne. Za 24 minuty 8 teraz grupa Turnstile w Trójce. No dobrze, to jak brzmi ten skowronek? Halo, halo? Jeszcze raz, Janusz Siemianowicz. Do tablicy jestem wezwany, no to spróbuję, chociaż będzie to bardzo trudno, no ale zobaczymy. No i to by było na tyle. No nie wiem, czy nie za mało zgrzytliwie. Elu, zaliczamy? Zaliczamy. Zapraszamy do Trójki. A teraz Tatry, w których trzeba się będzie pilnować bardziej. Tatrzański Park Narodowy zatrudnił właśnie nowego strażnika parku, którego zadaniem będzie śledzenie opublikowanych w internecie fotografii i sprawdzanie, czy zdjęcia te nie powstały czasem w wyniku wyjścia poza szlak albo wejścia do parku poza godzinami jego otwarcia. O szczegółach Paweł Turski. Nowy specjalista już pracuje i łapie łamiących przepisy, ale nie łapie ich za rękę. Ogląda zdjęcia i filmy w internecie. Jesteśmy na przechybie i mamy zdjęcie z Tatrami. Ach, te góry! Nasz nowy strażnik parku pracy ma sporo, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Dotychczasowymi zasobami nie byliśmy w stanie już dalej tych mediów ogarniać, bo po prostu rośnie liczba różnego rodzaju publikacji i zachowań niepożądanych. Nowy pracownik może liczyć na normalną dla strażnika pensję. Ta wynosi około 6 tysięcy złotych brutto. I to nie powinno dziwić, bo de facto praca nowej osoby w głównej mierze nie odbiega od pracy tradycyjnego strażnika. Ta osoba od czasu do czasu będzie te media społecznościowe przeglądać lub będzie dostawała informacje od innych pracowników lub w ogóle od turystów, bo to też się zdarza, że turyści zgłaszają nam takie profile, które promują zachowania niepożądane. No i będzie prowadziła czynności wyjaśniające. Pierwszą podstawową kwestią jest namierzenie danych osobowych. Potem wzywamy taką osobę na posterunek. A tam prowadzone są czynności wyjaśniające. Działania Tatrzańskiego Parku Narodowego, który już karze na podstawie zdjęć i filmów, są zgodne z prawem. Dowodem w postępowaniu w sprawie o wykroczenie może być wszystko, również może być fotografia. Wyjaśnia adwokat Krzysztof Dmowski, który ma jednak wątpliwości co do skuteczności zdjęcia jako dowodu. Nie mamy chociażby informacji, kiedy to zdjęcie zostało zrobione. Do przypisania komuś winy za wykroczenie nie może być wątpliwości co do tego, kiedy to wykroczenie zostało popełnione. Ale też jeszcze jedno pytanie, czy to będzie na przykład na zdjęciu ta osoba, która zamieściła, czy będzie sprawcą tego wykroczenia. Bo jak nie będzie, to tak osobę trzeba wezwać i przesłuchać w charakterze świadka, żeby ustalić, kto jest na tym zdjęciu. Najczęściej jednak już po samym wezwaniu autorzy zdjęć przyznają się do winy i opłacają mandat. Zarobek to żaden, lepiej jest edukować, mówi mi Andrzej Kowalski z Pienińskiego Parku Narodowego. Karanie za coś takiego staje się po fakcie, więc ta roślina, która walczy o przetrwanie na przykład na Sokolicy, poza barierami ochronnymi, gdzie ona wyrasta z tej skały, ona już została zniszczona. Dlatego uważamy, że najlepszym sposobem jest edukowanie społeczeństwa. Zgadza się z tym dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziółkowski. Zauważa on jednak, że efekty edukacji są skutecznie niweczone przez publikacje internetowe powstałe z naruszeniem przepisów. Trochę jak wirus się to rozpowszechnia, czyli im więcej, tym więcej osób, które tego typu aktywności chcą prowadzić w Tatrach. I to dotyczy przebywania poza wyznaczonymi szlakami, ale też chodzenia po Tatrach nocą, głównie po to, żeby być na Giewoncie o wschodzie słońca. Ludzie publikują różne rzeczy i inni to próbują naśladować. A naśladować nie warto. Po pierwsze, nie ma sensu niszczyć przyrody. Po drugie, szkoda narażać własny budżet. Łamanie przepisów, jeśli sprawa trafi do sądu, może kosztować nawet 5 tysięcy złotych. Rozwaga. Po prostu rozwaga, proszę państwa. A opowiadał Paweł Turski. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu.

Jak to było? Słuchacze o mocnych nerwach, zapraszamy na porcję ostrego rockowego w tym przypadku łojenia. Ale najpierw opowieść Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Alice in Chains, Wood. Rok 1992 był wielkim rokiem muzyki grunge. Popularność zespołów wywodzących się z Seattle przybrała astronomiczne rozmiary. Po części ku zdumieniu samych zainteresowanych. Jerry Cantrell, gitarzysta Alice in Chains, pewnego dnia spotkał się z Cameronem Crowe'em, młodym reżyserem filmowym. Crowe pracował nad filmem Singles, komedią romantyczną, której akcja rozgrywała się w Seattle, a jej tłem była rodząca się scena grunge. Cantrell był zdumiony, jak szybko doszło do eksplozji popularności tego środowiska. Pomyślał o swoim przyjacielu, Andrew Woodzie z grupy Mother Love Bone. Który zmarł 2 lata wcześniej w wyniku przedawkowania narkotyków i nie doczekał tego wielkiego momentu. Do filmu Singles swoje piosenki stworzyli już m.in. Pearl Jam, Soundgarden, czy Mad Honey. Crowe zaproponował Jerremu, żeby Alice in Chains też dorzucili coś od siebie. Pogrążony w myślach o przyjacielu, Cantrell napisał Wood, piosenkę, której nawet tytuł w pewnym sensie nawiązywał do osoby zmarłego muzyka. Utwór miał szczególną dynamikę. W zwrotce wokal meandrował wokół niepokojącego basu, by w refrenie wybuchnąć z gniewem i agresją. Stąd podział obowiązków wokalnych. Pierwszą część zaśpiewał Cantrell, a drugą etatowy frontman Alice in Chains, Lane Staley. Utwór miał piorunującą siłę. Szybko zatem stało się jasne, że ten przejmujący hołd dla przyjaciela to coś więcej niż jedna z piosenek na ścieżce dźwiękowej sezonowej komedii. Zespół miał już gotowy nowy album zatytułowany Dirt, ale w ostatniej chwili podjął decyzję, żeby dokoptować Wood do jego tracklisty. Jak mówił Cantrell, jeśli się wsłuchać, pozostałe piosenki na Dirt mają nieco inne brzmienie, bo nagraliśmy je podczas innej sesji, ale to tak mocna piosenka, że nie mogliśmy jej tak zostawić. Piosenka do wyjaśnienia.